krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu zwołuje pilną naradę w związku z ostatnimi pożarami i sytuacją na zachodniej granicy. Szefowie służb mają rozmawiać za godzinę. Po pożarze w podwarszawskich Ząbkach są deklaracje, że mieszkańcy nie zostaną bez pomocy. Ogień zniszczył ponad 200 mieszkań. Na Mistrzostwach Europy wieczorem zadebiutuje kobieca piłkarska reprezentacja Polski. Powiemy o ich szansach w starciu z Niemkami. Za godzinę rozpocznie się pilne spotkanie szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka i przedstawicieli służb. Zostało zwołane przez premiera po ostatnich pożarach i w związku z sytuacją na granicy, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. W Polskim Radiu był on także pytany, czy kontrole na granicy nie są wprowadzane zbyt późno. Jak wyjaśniał, powód pojawił się dopiero miesiąc temu. Mniej więcej miesiąc temu została zmieniona praktyka po takim ustabilizowaniu się rządu nowego kanclerza, że przywrócono przepisy, które utrudniają wnioskowanie o ochronę w Niemczech. Nie wszyscy są po prostu wpuszczani na teren Niemiec. Musi być symetrycznie. My też musimy mieć pełną kontrolę nad tym, kto jest ewentualnie zawracany do Polski. Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą wracają od najbliższego poniedziałku. To z powodu nielegalnych migrantów, którym nie udało się przejść przez polsko-białoruską granicę i którzy teraz przechodzą przez Litwę do Polski i dalej na zachód. Nikogo nie zostawimy bez pomocy, deklaruje burmistrz podwarszawskich Ząbek Małgorzata Zyśk po posiedzeniu sztabu kryzysowego po wczorajszym pożarze bloków. Wieczorem ogień pojawił się na poddaszu. Ostatecznie w pożarze całkowicie zniszczonych zostało ponad 200 mieszkań. Mieszkańcom zapewniono schronienie w pobliskiej szkole. W szkole tak naprawdę wieczorem, a w zasadzie jak ja opuszczałam przed czwartą, to były tylko dwie osoby. Pozostałe 25 osób zostały przewiezione do dwóch hoteli i rano przyszły kolejne osoby. Na ten moment jest w szkole 7 osób. Z kolei tak o pożarze opowiadali naszemu reporterowi okoliczni mieszkańcy. To szło jak papier by się palił po kolei. To 10 minut i zajęty calutki dach był. To jest tragedia, to jest okropna tragedia. Czy pani daleko od pożaru w ogóle mieszka? Nie, ja mieszkam w tym budynku naprzeciwko. Ja myślałam, że i ten się zajmie, ale dzięki Bogu nie, bo jakby się ten zajął, to i następny. W pożarze nikt nie został poszkodowany. 21 osób zostało rannych w Rzymie po wybuchu w punkcie dystrybucji benzyny i gazu. Huk silnej eksplozji słychać było rano w całym wiecznym mieście. Nad miejscem wybuchu unosił się słup ognia i dymu. Doszło też do paniki wśród mieszkańców. Eksplozja uszkodziła kilka okolicznych budynków mieszkalnych. Parady, koncerty, pikniki i pokaz sztucznych ogni. Stany Zjednoczone obchodzą rocznicę ogłoszenia niepodległości. Główne uroczystości z udziałem prezydenta Donalda Trumpa będą w Waszyngtonie. Na miejscu jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Independence Day, czyli Dzień Niepodległości, to najważniejsze i najpopularniejsze święto w Stanach Zjednoczonych. Ulicami amerykańskich miast w paradach maszerują wojskowe i szkolne orkiestry, grupy taneczne, weterani i rodziny z dziećmi. Wielu zakłada stroje w barwach narodowych. Wszędzie powiewają amerykańskie flagi. Miliony Amerykanów spędzają 4 lipca w gronie znajomych i przyjaciół, grillując hot dogi oraz hamburgery, jedząc pizzę i pijąc piwo. W Białym Domu Donald Trump spotka się z rodzinami amerykańskich żołnierzy. Na południowym trawniku rezydencji odbędzie się świąteczny piknik. Prezydent USA zapowiedział przelot nad Waszyngtonem bombowców B-2, tych samolotów, które zrzuciły niedawno bomby na obiekty nuklearne w Iranie. Wieczór zakończy się pokazami sztucznych ogni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet debiutuje na Mistrzostwach Europy. O 21:00 w szwajcarskim St. Gallen Polki zagrają z Niemkami. To bardzo mocne rywalki i inny wynik niż przegrana Polek będzie dużym zaskoczeniem, przyznaje dziennikarz sportowy Polskiego Radia Filip Jastrzębski. Niemki, no to jest zespół niezwykle utytułowany. Cały czas w swoim składzie mają naprawdę doskonałe zawodniczki. Taką największą gwiazdą jest pani Schiller, napastniczka, która ma dzisiaj straszyć naszą bramkarkę Kingę Szemik oraz całą linię obrony. Reprezentacja Niemiec jest niezwykle ofensywna. Prawdopodobnie rywalki rzucą się na Polki od pierwszych minut, więc ten pierwszy kwadrans będzie kluczowy. Za 4 dni Polki zagrają ze Szwedkami, a na zakończenie fazy grupowej 12 lipca zmierzą się z Dunkami. Więcej o zmaganiach biało-czerwonych na turnieju już dzisiaj o 16:40 w studio Euro 2025 w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dłużej się bać niczego i odpłynąć, odpłynąć daleko stąd. No, ten śmiech na końcu pewnie jest komentarzem do całego nagrania Północ, Południe, Kłebo na Fide, Martyna Byczkowska, tutaj również wokalnie. Statek z Lego i ten statek zaprowadził nas na północ Polski, bo to właśnie tam stacjonuje Gruby Mielcki. Jego nowe nagranie z Returnersami to jest taki rap w najczystszej postaci. Nocą w chacie głównie gra mi Kraftwerk. Patrzę za firany, jak się pali cały slam z tym. Wodę twardą mam, tak jak lany Martens. Za to na dachu świeżo wykładany azbest. Nie jest mi znany zbytnio jakiś zanik zmartwień. Choć pomaluj mój świat na szary pastel. Czy ekran szklany jest łaskawy, dać mi szansę, zanim zasnę zjeść coś więcej niż tani pasztet. Wyjście z jamy dla mnie jak na rany plaster. Raczej sam, ale także i czasami z bractwem. Cały czas coś się pali, tak jak Travis Barker. Kiedyś za zły szalik tu cię lali kablem. Grał nam w bani, wtedy Talib kłali high-tech. Na stacji pali wziomy formowały sajfę. Ponad blokami tylko szumiał wiatr biedy. Idę połazić, by się poczuć jak wtedy. I bujam się po mieście i bujam. I bujam się po mieście i bujam. I bujam się po mieście i bujam się. I bujam. I bujam się po mieście i bujam. I bujam się po mieście i bujam. I bujam się po mieście i bujam się. I bujam. Z rana siedzę se na ławce w parku. Na kolanach w siatce wczoraj blał punkt. Matce zostawiłem klucze w zamku. Miałem krew na nogawce i nie chciałem, by ją brał. Paser mówi więcej takich fantów, a ja nie chcę już tak żyć. Zimne dreszcze czuć na karku. Mój charakter wciąż nabierał kształtu. Kupujemy u Armeńców na bazarku. Tak się bawią dzieciaki ze slumsów. Na boisku bandą od wieczora aż po sam wschód. Inne czasy, ale władza to ten sam wróg. Na kaca najlepsza była kaczka po wietnamsku. Wtedy tylko Mobb Deep aż po sam grób. Zamyślony w łodzi, łysą głowę chowa w kaptur. Wokół bloki, które smagał wiatr biedy. Idę połazić, by się poczuć jak wtedy. I bujam się po mieście i bujam. I bujam się po mieście i bujam. I bujam się po mieście i bujam się. I bujam. I bujam się po mieście i bujam. I bujam się po mieście i bujam. I bujam się po mieście i bujam się. I bujam. Nie, tak miało właśnie być, tak to właśnie czułem, to jest mój refren. Co robisz teraz? Słuchasz sobie? Bujam się, czyli Gruby Mielcki, Returnersi w Łodzi gościnnie pojawił się także w tym nagraniu. A ja przypomnę, że mamy teraz w Trójce audycję o rapie i to właśnie takim rapie w najczystszej postaci. Między poniedziałkiem a wtorkiem o północy Filip Kalinowski z biurka, z podwórka. Tam są goście, no i też jest selekcja, która pomaga nam się przebić przez ten gąszcz nowości wydawniczych, rapowych właśnie. takie sito, które stosuje Filip Kalinowski, samo w sobie jest moim zdaniem pewnego rodzaju znakiem jakości, więc polecamy wszystkim zainteresowanym. W Trójmieście jest też Maciek Jankowski, nasz kolejny redakcyjny kolega, festiwalowicz w tym momencie. No i Maciek zdradzi nam trochę, co wydarzyło się drugiego dnia na Openerze. Wczoraj już niczego nie przegapiłem, w przeciwieństwie do pierwszego dnia Openera. Jedną z artystek, na które najbardziej czekałem, była Lola Young, do której jeszcze wrócimy. Oprócz Loli, wczoraj również Tyla, bardzo głośna w świecie afropopu, była Kaśka Sochacka, którą wszyscy dobrze znamy, był polski zespół The Casino, czy moim zdaniem jeden z najlepiej nagłośnionych koncertów wczoraj, David Kushner. Niedługo po jego występie pobiegłem pod scenę główną, gdzie grał już zespół, który spodziewanie przyciągnął bardzo liczną publikę. Nine Inch Nails to marka, po której należy spodziewać się świetnych sztuk na żywo i taką właśnie wczoraj dostarczyli. Było bardzo głośno, ale działało. Wczoraj też wspominałem, że spora część tegorocznego line-upu Openera to artyści trójkowi i do tego grona zalicza się także gość z Manchesteru, Antony Szmirek. Zrobił ze swoim zespołem świetną robotę, zagrali nawet cover New Order i oczywiście swój przebój Angie's Wedding, który jeszcze w tle wybrzmiewa. Teraz wracamy na scenę główną, gdzie po północy zagrał headliner drugiego dnia festiwalu. Future, jeden z pionierów, jeżeli chodzi o użycie autotuna w rapie, trapie i pochodnych. Prosto z Atlanty swoją drogą, która stworzyła zresztą wielu znanych raperów. Zmierzam już do końca, starając się powiedzieć o wszystkim, co ważne, a przecież wszystko wydaje mi się ważne, więc bez przedłużania. Jeden z ostatnich wczorajszych koncertów. W ubiegłym roku ukazała się płyta Honey, której fragmenty także wybrzmiały, choćby ten, Come Find Me, grywany zresztą w Trójce. To oczywiście Caribou. No i już naprawdę na koniec zapowiadałem powrót do Loli Young. Jej koncert w całości wzbudzał ogromne zainteresowanie, ale większość czekała na te słowa. This one is cool. To jedna z tych historii piosenek, od TikToka do szczytów brytyjskich list przebojów. A co dziś? Ano na przykład Little Sims czy Molcza Doma, także idę coś zjeść, bo to będzie kolejny długi dzień, o którym chętnie niebawem opowiem. Pa, pa! O, prawie się załapało chyba, jak sobie nucę tę piosenkę w tle, ale to nic takiego. Lola Janki Messi, Maciek Jankowski jest na Openerze. Bardzo Ci dziękujemy, Maćku, za te relacje z dnia wczorajszego. No i czekamy na dalsze wieści. Podtrzymajmy tę festiwalową atmosferę. Maciek wspominał o koncercie Tylee, Truth or Dare z jej debiutanckiej płyty. Now you want me back, I know the procedure. Try to

20 minut dzieli nas od godziny 12, a w nowe w piątek Lee Kelly w coverze Stand By Me nadała temu nagraniu zupełnie inną energię. Sama Lee Kelly kojarzona jest niezmiennie przede wszystkim z utworem I Follow Rivers sprzed ponad 10 lat, ale to artystka, która odpowiada cały czas za rozwój tej szwedzkiej sceny alternatywno-popowej. W ubiegłym roku wydała płytę długogrającą, no a teraz właśnie covery, między innymi Stand By Me czy Into My Arms, to nagranie Nicka Cave'a w tej wersji Lee Kelly. Także na tej krótkiej epce z coverami można usłyszeć. Możemy też posłuchać już w całości najnowszej płyty od Panchico. To jeden z headlinerów tegorocznego OFF festiwalu, do którego przygotowania trwają w najlepsze, a my niedługo te przygotowania jeszcze podkręcimy wyjątkowymi newsami, ale to pozostaje na razie w sferze tajemnicy. Panchico i Ginko, czyli tytułowe nagranie z najnowszej płyty tego muzyka, to oczywiście premiera piątkowa, czyli dzisiejsza, bo jeszcze przez 15 minut na trójkowej antenie dominuje to, co nowe w piątek. Daliwa to jest kolejna artystka, po której utwór chcielibyśmy sięgnąć. To dziewczyna, która ma kolumbijskie korzenie, ale wychowuje się właściwie cały czas, bo jest stosunkowo młoda i mieszka w Polsce. No i właśnie po polsku mówi i nagrywa muzykę. Idź z nią. Dobrze, dobrze cię już znam, nad wyrysasz. Nie będę wypytywać, a ty śmiało idź się baw. Może nawet raz na jakiś czas. Nie musisz się ukrywać, zniosę wszystko jeszcze raz. Czy to już kolejna zima zawierucha, wieczny mróz? Idź z nią, czekam tu w choć to niby nic wielkiego, nie potrafię tak nieznośnie. Robi się, gdy z okna widzę was, jakby w środku coś zakuło, pękło trochę szkło. Czy to już kolejna zima zawierucha, wieczny mróz i cnią? Czekam tu, wybiorę twoją stronę łóżka dzisiaj znów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She bets her me eyes. She goes to church straight from the clubs. They say she looks just like her mama. Before the drugs, she just laughs and says, I know. She really taught me well. She's no good at raising children, but she's good at raising hell. Her daddy keeps her in a box, but it's no good. The boys can't get enough of her and her honey me eyes. To jeszcze jedna singlowa nowość w dzisiejszym Nowe w Piątek. Rozciągnięte, przestrzenne brzmienia, dużo smutku, dużo melancholii i mroku. To wszystko stoi za twórczością Ethel Kane, która w bardzo ciekawy sposób wprowadza właśnie taką mroczno-eteryczną wrażliwość do świata muzyki mainstreamowej. Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Polecamy się oczywiście na przyszłość, jeśli chodzi o najciekawsze nowości i niezmiennie zachęcamy do zostania z Trójką dzisiaj o 12:00, parę minut po serwisie trójkowo-filmowo. Dobrego weekendu nawet. Do usłyszenia. Autopromocja.